بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يسألك الناس عن الساعة, لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں, آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اور کیا آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے پھٹکار کی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اور تیار کیے ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر, نہ پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. جس دن کے پلٹ جائیں گے ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں, تو کہیں گے وہ اے افسوس ہمارے کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی. اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی, پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو سیدھے راستے سے. اے ہمارے پروردگار دے ان کو دگنا عذاب اور لعنت کر ان پر بہت بڑی لعنت. پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب اور ازواج مطہرات کے بارے میں احکام یہ بیان فرمائے, پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھنے کا مسئلہ بیان فرمایا. پھر جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے, اور دنیا اور آخر میں یہ لوگ پھٹکار اور عذاب کے مستحق ہیں. اسی طرح جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ایذا پہنچاتے ہیں وہ بھی بہت بڑے گناہ کے مستحق بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, آپ کی بیٹیاں اور تمام مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم اختیار فرمایا. پھر جو لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, منافق قسم کے لوگ, ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کو پر تعزیر لگائی جائے گی اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, وہ ملعون ہوں گے, مارے جائیں گے جہاں بھی پکڑے جائیں گے اگر ایسی حرکت کریں گے. شریف خواتین کو چھیڑ چھاڑ کریں گے اور بے حیائی کی کوئی بات کریں گے تو ان پر تعزیر لگائی جائے گی, چھوڑا نہیں جائے گا. حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو قتل تک فرمایا کہ برے طریقے سے ان کو مارا جائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے, پہلے لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سابق ادوار میں بھی یہی حکم اللہ نے نبیوں کو دیے. اس کے بعد قیامت کے بارے میں لوگ جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور یہ لوگ تان کے طریقے پر, اعتراض کے طریقے پر اور استہزاء کے طریقے پر قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے. یہ مخلص لوگ تو نہیں ہوتے, جو منافق قسم کے لوگ ہوں یا معترض قسم کے, وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں, تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ نے، وقوع قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کا ٹھیک عین وقوع کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا، اور آپ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. دوسری روایت کے اندر بھی اما وجبت وہا فلا یعلمہا الا اللہ، عین وقوع قیامت کی گھڑی کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ نبی مرسل اور نہ کسی ملک مقرب کو اس کا علم دیا ہے. البتہ قیامت سے پہلے پیش آنے والی علامات کا ذکر ضرور فرمایا، اور اس کا ان کا علم اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. جیسا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انا وساط و ہاتین، دو انگلیاں سامنے کر کے، میں اور قیامت اس طرح آگے پیچھے آنے والے، یہ درمیان والی انگلی یہ ذرا لمبی ہے اور یہ اس کے ساتھ پیچھے، ایسے ہی ہم آگے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی میرے بعد اور کوئی نبی، شریعت، دین، کتاب نہیں آئے گی، بلکہ اب قیامت ہی آئے گی. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی منافقوں نے ہٹ کھنڈا پکڑا ہوگا، یعنی ہٹ گرمی سے اس قسم کی بات کا سوال انہوں نے کیا ہوگا کہ جس چیز کا دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے وہی بار بار سوال کریں، اس پر یہاں ذکر کر دیا. یہ ہٹ گرمی کی بنا پر منافق قسم کے لوگ اس قسم کی باتیں پوچھتے تھے. اور اگر کسی سادے آدمی نے محض علم حاصل کرنے کے لیے بھی پوچھا تو ایسے لوگوں کو حضور نے دوسری طریقے پر بات سمجھائی. ایک شخص دیہاتی نے پوچھا کہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو اس کے لیے تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ کچھ تیاری کی ہے؟ تو پھر اس نے عرض کیا حضور میں نے تو کوئی بہت نمازیں، بہت روزے اور بہت نیکی کے کام تو نہیں تیار کیے، البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ضرور رکھتا ہوں. فرمایا انت مع من احببت، تم انہیں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے. بشارت بھی سنا دی. لیکن جو لوگ تان اور ہر درمی کے ساتھ سوال کرتے تھے اللہ نے ان کا رد فرمایا. اور یہاں ما یدری کا، آپ کو کس نے بتلایا، شاید قیامت قریب ہی ہو. اور قیامت کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ ایک تو بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ جو تمام کائنات پر واقع ہوگی، لیکن ہر شخص کی قیامت تو اس کے مرنے سے برپا ہو جاتی، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ قیامت میں جزائے عمل کی بات ہے، تو جزائے عمل کی بات تو برزخ میں شروع ہو جاتی. ظاہر ہے کہ قبر میں جب انسان جاتے ہیں تو سوال جواب ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو جزائے عمل کا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے وہاں. تو جو آدمی بھی مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، تو اس کے بارے میں پوچھنا یہ تو ہر گرمی کی بات ہے، بلکہ انسان کو فکر کرنی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے محاسبے سے انسان بچ جائے، اور جزائے عمل کا محاسبہ تو قطعی اور یقینی طور پر واقع ہوگا. تو جو لوگ ہر گرمی کی بنا پر سوال کرتے ہیں ان کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. اور ساتھ یہ بتا دیے شاید قیامت قریب ہو، تم اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اپنی فکر کرو. تو عین وقوع قیامت کا تو علم اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا. البتہ نشانی اور علامتیں قیامت سے پہلے واقع ہونے والی بہت سی باتیں وہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی ہیں, آپ نے ان کو ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب جو ہے وما یدریکا, کہیں آتا ہے ما ادراکا, آپ کو کس نے بتلایا, تو جہاں ادراکا کا ذکر آتا ہے وہاں تو بات ظاہر کر دی جاتی ہے بعد میں, لیکن جہاں یدری کا ذکر آتا ہے وہاں بات نہیں بتلائی جاتی. اس کو اسی طرح آپ کو کس نے جتلایا کہ وہ قیامت کب ہے؟ چنانچہ امام سفیان ابن عیینہ سے یہ منقول ہے, جو کہ امام شافعی کے استاد تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, امام بخاری اور مسلم کے استاد الاستاذ سفیان ابن عیینہ, ان کا قول ہے کہ ما یدریکا کا جہاں بھی ذکر ہے وہ بات اللہ نے مخفی رکھی ہے, نہیں ظاہر کی, اور جہاں ما ادراکا کا ذکر آتا ہے اس کو بعد میں بتلا دیا جاتا ہے. نہ جی, بہت سی جگہوں میں ما ادراکا کے ساتھ خطاب کیا گیا اور بعد میں پھر اس بات کو ظاہر کر دیا گیا, لیکن اس ترکیب کی بات کو ظاہر نہیں کیا جہاں بھی ایسی ترکیب ہے ما یدریکا. فرمایا بے شک اللہ تعالی نے لعنت کی ہے کفر کرنے والوں پر. لعنت ہوتا ہے رحمت سے بعید کر دینا اور دور کر دینا. اور سورہ بقرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے, ان پر خدا کی لعنت بھی, فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت برستی ہے, اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے جن کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گیا, توبہ نہ کی انہوں نے, ایمان کا راستہ اختیار نہ کیا دنیا میں. بے شک اللہ نے پھٹکار کی ہے کفر کرنے والوں پر اور بھڑکی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی. صحیح جہنم کے ناموں میں سے ایک نام لزا جہنم کا نام, خود جہنم بھی, نار بھی اور سعیر بھی, بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور اسی کے پروگرام کو غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایمان کی مخالفت کرتے ہیں, توحید کی مخالفت کرتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور بیہودہ اعتراض کرتے ہیں, نکتہ چینیاں کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں دین کے ساتھ, ٹٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ قیامت قیامت لگا رکھا ہے, کب آئے گی یہ قیامت, دیکھ لیں گے قیامت آئے گی تو تمہاری, ایسے کرتے ہیں. ان کن تم صادقین, سچے ہو تو برپا کیوں نہیں کر دیتے قیامت. یہ لوگ سب کے سب اللہ کی لعنت کے سزاوار ہیں اور پھٹکار پڑی ہے ان پر, ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر, اور پھر کوئی ان کا کارساز اور حمایتی نہیں ہوگا, نہ کہیں سے کوئی مددگار آئے گا کہ ان کو اس لعنت سے باہر نکالے جس کے نتیجے میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر یہ داخل ہوں گے. کوئی حمایتی نہیں ہوگا, کوئی حمایت کرے اور کوئی کارسازی ان کی کرے اور کوئی ان کی مدد کرے. جس دن کے چہرے ان کے دوزخ کی آگ کے اندر اوندے منہ ڈالے جائیں تو قلب وہ پلٹ دیے جائیں گے, جیسا حدیث میں آتا ہے یقب ہر یقب النار الا حسائد والسنت, اوندے منہ گرائے جائیں گے دوزخ کے اندر, اور اس وقت افسوس کا اظہار کریں گے, لیکن بعد از وقت ہوگی وہ بات, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس افسوس کا. کہیں گے یا لیتنا, اے افسوس ہمارے کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی, کیا اچھا ہوتا. اس وقت جبکہ سزا میں گرفتار ہوں گے حسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر وقت ضائع کیا, برباد کیا زندگی, کاش کہ ہم دنیا میں اللہ تعالی اور رسول کے کہنے پر چلتے تو آج یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی. اس وقت افسوس کا اظہار کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی بات کو مانا، پروردگار انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بہکا دیا، یہ سردار اور جو بڑے لوگ جن کی بات کو ہم مانتے رہے دنیا میں، سادہ جو ہے یہ سید کی جمع ہے، کبرا کبیر کی جمع ہے، یہ جو پرنس تھے یہ شہزادے قسم کے لوگ اور سردار ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے ہم، اور یہ بڑے لوگ جو تھے یعنی اپنے منصب اور عہدے کے اعتبار سے بڑے تھے، یعنی ان کی باتوں کو ہم مانتے رہے، اور اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کیا ہم نے، سوچا بھی نہ ہم نے کہ ان کی بات کو مانیں گے تو ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ لوگ بہکاتے رہتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں بہکا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ہر شرک کفر والی بات کرا لی ان سے، اس وقت افسوس کا اظہار کریں گے، اور یہ تو دنیاوی اقتدار کی وجہ سے اکثر و بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے یہی بڑے لوگ ہیں، زیادہ تر یہ دولت مند ملوک سردار یہ اپنی بات دنیا میں چلاتے ہیں، ہدایت کی بات کو اختیار نہیں کرتے، اور اسی لیے یہ مقابلہ کرتے ہیں ہمیشہ، تو قیامت کے دن یہ لوگ جو ہوں گے پیچھے چلنے والے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی بات کو مانی، بڑوں کی بات کو مانی، یہ بڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا بھی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور تمام بدعات لوگوں سے کراتے رہتے ہیں، اس وقت یہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن یہ عذر ان کا مفید نہیں ہوگا، کیونکہ سوچنے کے وقت سوچنا تھا، یہ عذر نہیں چلے گا وہاں کہ ہم تو ان کی بات مانتے رہے، تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم کو میں نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، تو تم بے وقوف تھے، تم اتنا نہیں سوچتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہر بات میں تم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، تو آج تمہارا عذر مقبول نہیں ہوگا، یہ مذہبی پیشوا بھی بعض اوقات غلط باتیں کراتے ہیں لوگوں، اور حکام بھی غلط باتیں کراتے ہیں، اور دولت مند اور سرمایہ دار لوگ بھی اپنے ماتحتوں سے غلط باتیں کراتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اقرار کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی، ان کا کہا مانا ہوتا، ان کا کہا نہ مانا ہوتا، یہ جو سردار ہیں تو پرنس ہیں یہ، ہم تو ان کی بات پر چلتے رہے اور انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا، اپنے پیچھے چلائے رکھا کہ ٹھیک ہے ہمارا راستہ ٹھیک ہے، پیچھے ہمارے آؤ، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بہکایا، حق کی طرف آنے ہی نہیں دیا، رسومات شرکیہ کے اندر ہی ڈالے رکھا انہوں نے، آج بھی دیکھو بڑے لوگ جو بات کرتے ہیں سب عوام اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جو جس قسم کی بات کہیں، فضول خرچی کی بات کہیں، بھائی جھنڈیاں اڑانے کی بات اب چلائی، اس پر لاکھوں روپیہ برباد جائے گا، ہوائی جہاز سے بھی جھنڈیاں گرائی جائیں گی، چپے چپے پر جانی، اس کا کیا فائدہ، قوم کو کیا فائدہ، لیکن جشن منانا ہے، ایسی باتیں کرا، ایسے ہی شرک کفر والی باتیں بھی ایسے ہی کراتے ہیں، مذہبی پیشوا مشرک بول بھی باتیں لوگوں سے کراتے ہیں، شرک اور کفر کی رسومات ادا کرنے کے لیے بڑے بڑے دولتیں خرچ کی جاتی ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، عوام کو ساتھ رکھا جاتا ہے، ان کو ملایا جاتا ہے، یہ سب دھوکے اور فراڈ کی بات، اس وقت لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم نے جو ان کی بات مانی، یہ ہمارے بڑے تھے، ہماری چودھری تھے، رائے بھی ان کو دی، ممبر بھی ان کو بنایا، ایمان بھی ان کے ہاتھ سے ضائع کیا، دوسری جگہ ہے یہ ماتحت کے لوگ اور کمزور لوگ شکوہ کریں گے، بتاتون نہ عن الیمین، تم آ کر کے ہر طرف سے ہم کو بہکاتے تھے، پکڑیں گے وہاں، وہ بھی آگے جواب دے دیں گے تم سوچ لیتے، نہ ہماری بات کو مانتے، آج ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود مبتلا ہے مصیبتیں آج. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہیں گے وہ ہمارے پروردگار ہم نے تو بات مانی، کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا، پس انہوں نے ہم کو گمراہ کیا سیدھے راستے سے. وہ ہمارے پروردگار ہماری درخواست ہے کہ ان کو ڈبل سزا دے اور بڑی لعنت بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ تم سب کے لیے ڈبل سزا ہوگی، تمہارے لیے، کیونکہ جس طرح انہوں نے تم کو گمراہ بہکایا اس طرح تم نے بھی دوسروں کو بہکایا، تو خود بھی گمراہی کا اور دوسروں کو بہکانے کا بھی ڈبل سزا ملے گی، سب کو ملے گی، فکر نہ کرو تم. اب سب ڈبل سزا میں مبتلا ہوں، خود گمراہ ہوئے، شرک کفر کا راستہ اختیار کیا، ہدایت کی مخالفت کی، نبیوں کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کی بات کو نہ مانا اور اپنی کاروائی چلاتے رہے، اور پھر خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود تو تھے ہی مبتلا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا سب کو دگنی سزا ملے گی. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے لکل ذات، سب کے لیے دگنی، تم بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہو، تم کو بھی ڈبل سزا ملے گی، ان کو تو خود ہی ڈبل سزا ملے گی. اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی، ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے ان کو بری قرار دیا اس کی سے جو ان لوگوں نے کہی تھی، اور تھے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک اور بڑی عزت والے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ. اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس بے شک وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے. پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے اللہ اور رسول کی ایذا سے منع فرمایا، جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں. اسی طرح کسی مومن مرد اور عورت کو بلا وجہ ایذا پہنچانی یہ بھی ناجائز ہے اور گناہ کی بات ہے، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا. تو اسی سلسلے میں آخر میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ جیسا کہ منافق لوگ یا مشرک یا یہود اور نصارہ اور مخالف لوگ جس طرح تان کرتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اعتراض کرتے ہیں اور اذیت کا باعث بنتے ہیں اور ستاتے ہیں، ایمان والوں کو خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کو اذیت اور تکلیف پہنچے، اگر ایسا کریں گے تو اس سے ان کے ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا، خدا کے رسول کو ایذا پہنچا کر کوئی آدمی بچ نہیں سکتا خدا تعالیٰ کے قہر اور ناراضگی سے۔ اس لیے تاکیداً یہ بات فرمائی اور مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا تھا، ایسا کہیں تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ایذا نہ پہنچانے لگ جاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی کام ایسا نہ کرو، کوئی بات ایسی نہ کرو، ورنہ اللہ کے ہاں مجرم ہو گئے اور پکڑے جاؤ گے۔ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے ستایا اور تکلیف پہنچائی ان کا کیا انجام ہوا، وہ بھی ملعون ٹھہرے اللہ کے نزدیک، لعنت کے سزاوار ٹھہرے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور ایذا پہنچائی اور پھر عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو ایسی تم کوئی بات نہ کرنا، اے ایمان والو نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام اور ان پر تان کیے، عیب لگائے، تو اللہ نے ان کو بری قرار دیا ان چیزوں سے جو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، ان چیزوں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری اور منزہ قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے، بڑی آبرو اور بڑی عزت والے تھے، اللہ کے عظیم شان نبی اور رسول تھے، صاحب کتاب تھے، اور ساتھ ساتھ خدا نے ان کو خلافت بھی بخشی تھی، قوم کے اندر وہ خلیفہ بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح لوگوں نے ستایا، اس طرح تم کہیں اپنے پیغمبر کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص غنیمت کے مال کے تقسیم کے بارے میں اللہ کے نبی پر اعتراض کرتا اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا ہے غنیمت کا، اس میں انصاف نہیں کیا، اس تقسیم سے عدل و انصاف نہیں مراد لیا گیا، یعنی بے انصافی کی گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کا ذکر حضور کے سامنے کیا کہ اگر فلاں آدمی اس قسم کی بات کرتا تھا، حضور بہت ناراض ہوئے، چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ رحم اللہ و موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمایا کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا، مراد ہے میں بھی صبر کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے ہمارے سامنے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا تو میں بھی ایسی بات پر صبر کروں گا۔ پھر اسی قسم کی بات جس شخص نے سامنے کہی تھی یا محمد عیدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں آپ، تو فرمایا کہ لقد خبت ان لم عادل فمن یعدل، تو ناکام اور نامراد ہو گیا، اگر میں نے انصاف نہ کیا تو پھر اور کون انصاف کرے گا۔ فرمایا آسمان والے تو مجھے امین خیال کرتے ہیں اور تم مجھے بددیانت خیال کرتے ہو اور بے انصافی کرنے والا خیال کرتے ہو، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اسی کی ذریعت سے اور اسی کے پیروکاروں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسا تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. ایسا آپ نے فرمایا. تو یہ اذیت کی بات تھی. تو اہل کتاب جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے, انہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو, ایسی بات نہ کرنا. چنانچہ خود سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جہاد کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جہاد کرو, اور یہ شام اور فلسطین میں جو کافر قومیں رہتی ہیں ان کے خلاف تم اٹھو جہاد کرو, اللہ تعالیٰ ان کے قبضے سے یہ ملک تم کو دلائے گا, تو اسرائیلیوں نے بزدلی دکھائی اور یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, تم جاؤ تمہارا پروردگار جا کر لڑو, ہم تو یہاں بیٹھیں گے, ہم سے یہ لڑائی نہیں ہوتی. ان نفیا قومن جباری مان, بڑے سخت لوگ رہتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صاف جواب دے دیا. تو یہ کتنی بری بات تھی. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار, میں اپنے نفس اور اپنے بھائی کے سوا تو کسی کا مالک نہیں ہوں, ان پر زور تو میرا چلتا نہیں, ہاں بھائی کو میں کہہ سکتا ہوں, لہذا ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما. اللہ نے فرمایا کہ اچھا 40 سال تک یہ سرگردان رہیں گے, ان کے قسمت میں نہیں ہے کہ یہ ملک ان کو ملے, وہ دوسرے لوگ ہی جائیں گے. تو 40 سال تک سرگردان ہونے کی سزا ملی ان کو, اور وہ سلطنت بھی بعد میں دوسرے لوگوں کو ملی جو دوسری نسل سے تھے, اس نسل کے لوگ ہی اکثر ختم ہو گئے. تو یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی. اللہ کے نبی کی کو بالکل صاف جواب دے دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی بات نہ کرنا جیسا کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. اور اس کے علاوہ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک حیا والے انسان تھے. وہ جب غسل کرتے تھے تو تنہائی کے اندر ایسی جگہ غسل کرتے تھے کہ جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے. تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ موسیٰ سامنے نہیں نہاتے, ان کے جسم میں عیب ہے, قدرا کی بیماری ہے اس کو, جس میں پوتے پھول جاتے ہیں, بہت عیبناک بیماری ہے. تو اس قسم کا پروپیگنڈا کیا. تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دیا اس اتہام سے. ایک دفعہ وہ تنہائی میں غسل کر رہے تھے, کپڑے اتار کر انہوں نے رکھے تھے کسی مقام میں, تو پتھر پر رکھے اور غسل کر رہے تھے کہ وہ پتھر کپڑے لے کر اللہ کے حکم سے چلا گیا. پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام دوڑتے رہے, اور وہ جہاں مجمع تھا وہاں جا کر رکا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, بڑے نہ تھے, تو لوگوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو بہترین جسم کے اعتبار سے بہترین ساخت کے اندر ہیں, کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے ان کے اندر. واللہ نے اس طرح ان کو بری قرار دیا اس عیب سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے, یعنی قارون, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ آدمی تھا, بلکہ قریبی رشتہ دار تھا, چچا زاد بھائی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ وغیرہ دینے کا حکم دیا تو وہ مخالف ہو گیا, اس نے پارٹی بنا لی ہے, جماعت جتھا اپنے ساتھ ملا لیا, مال و دولت اس کے پاس بہت تھا, یہ فرعون سے ٹھیکے وغیرہ لیتا تھا اور اس کا کارندہ تھا خاص طور پر, بہت دولت جمع کی ہوئی تھی, مثال تھا دولت کے جمع کرنے کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانی شروع کی. چنانچہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جس مجمع کے اندر بدکاری اور زنا کی مذمت بیان کر رہے تھے, اسی مجمع کے اندر قارون نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر آمادہ کیا کہ جا کر مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر اتہام لگائے کہ العیاذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کی. موسیٰ علیہ السلام اس مجمع میں بدکاری کی مذمت بیان کر رہے تھے کہ اس نے اس عورت کو کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور واقعتاً بھی یہ تکلیف اور اذیت کی بات تھی. تو اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور قسم دلائی کہ اس خدا وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہو جس نے سمندر کو پھاڑ کر اور اسرائیلیوں کو پار کر دیا اور فرعون کو غرق کیا اور جس نے تورات کو نازل کیا ہے, اس خدا کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم یہ ٹھیک بات کہہ رہی ہو جو میرے بارے میں تم کہہ رہی ہو. اور پر دہشت طاری ہو گئی اور اس نے صاف اقرار کر لیا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مجھے تو قارون نے آمادہ کیا تھا اور جتنا اس نے پیسہ مجھے دیا اور یہ کہا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور بہت تکلیف پہنچی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار ایسے لوگوں پر مواخذہ فرما. تو اللہ نے مواخذہ کر لیا. فخسفنا به وبداره, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے سورت میں, خدا نے اس کی رہائش گاہ اور اس کا خزانہ اور خود اس کو زمین میں دھسا دیا. ایسی سخت گرفت آئی اس پر کہ اس نے ایسی یعنی برائی کی تھی. اللہ کے پاک نبی پر اتہام بدکاری کا لگانے کی کوشش کی اس نے اور بدنام کرنے کی کوشش کی. تو اللہ نے ان کو بری قرار دیا اور قارون جو تھا وہ خدا کی گرفت میں آیا اور زمین میں دھسا دیا گیا. اس سورہ قصص میں پہلے یہ واقعہ گزر چکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس قسم کا اتہام لگایا, ان کے خلاف غلط بات کی, اللہ نے ان کو بری قرار دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت کے مالک تھے, وجاہت والے تھے, معصوم تھے, نبی مرسل تھے, صاحب کتاب تھے. اللہ کے نزدیک تو بہت عزت والے تھے. ان پر جیسا کہ ان کو تکلیف پہنچائی گی, ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نبی کی شان میں ایسی کوئی گستاخی کرو, بے ادبی کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اپنے بہو سے نکاح کر لیا, اس نے زیادہ بیویاں کی ہیں, یہ عیاشی کرتا ہے. یہ سب منافق قسم کے لوگ, یہود اور نصارہ اور کافر لوگ اعتراض کرتے تھے. اللہ نے ان کی سخت مذمت بیان اور مومنوں کو خبردار کیا گیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کریں. سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے, لا تقولوا راعنا. یہودی جس بات, جس لفظ کو غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہی نہ بولو تم اللہ کے نبی کے سامنے. راعنا کا لفظ ہی نہ کہو, انظر نہ کہو, جس میں اشتباہ نہیں ہے کوئی اشتباہ والا لفظ بھی نہ اطلاق کرو اللہ کے نبی کے سامنے, کہ جس سے کوئی مذمت کا پہلو نکلتا ہو برائی کا, جس سے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچے. پہلے تو یہ بات اللہ, کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتدا میں ہی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے آداب بھی اللہ نے سکھلائے ہیں. اس کے اندر ایمان والوں کو اللہ کے نبی کے بارے میں کن کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے, تو اسی سلسلے کی یہ کڑی بھی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں ایمان والے جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف اور اذیت پہنچے. یہ گھر کے آداب بھی سکھلا دیے گئے, ازواج مطہرات کے بارے میں بھی اور بھی دیگر آداب بھی سکھلائے گئے. تو اسی سلسلے میں یہ بات بھی اللہ نے فرمائی. اور پھر اس کے بعد یہ اذیت دینے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ قانون بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور کہو اچھی بات، سیدھی بات کہو، یہ بھی اس کے ساتھ ہی مربوط ہے. سیدھی بات کہو گے اس میں کوئی اذیت والا پہلو نہیں ہوگا، جو اذیت والی بات ہوگی وہ کجی والی بات ہوگی. اپنی زبانوں کی بڑی حفاظت کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور زبان سے سیدھی بات کہو. اور سیدھی بات کی تشریح میں مفسر اکرمہ رحمت اللہ علیہ تو یوں تفسیر کرتے ہیں، قول سدید سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اپنی زبانوں سے کرو. اور دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قول سدید سے مراد ہے یعنی ہر ایسی بات جو سچی ہو، جھوٹی بات نہ ہو. سچی بات زبان سے نکالو، جھوٹی بات نہ نکالو. واقعہ کے مطابق بات ہو، واقعہ کے خلاف بات نہ ہو. کوئی غلط بات اور جھوٹی بات اپنی زبان سے مت نکالو. اور چنانچہ گالی گلوچ والی بات، شرک والی بات، کفر والی، نفاق والی بات، ایذا پہنچانے والی بات، یہ سب قول سدید کے خلاف ہو. زبان کی حفاظت کرو، اور تمام انسانی اعضاء کے اندر یہ زبان اور چرمگاہ دونوں کی حفاظت کا زیادہ حکم دیا گیا. زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بے احتیاطی کی باتیں اور گناہ کی باتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں. تو سیدھی بات کرو، صحیح بات جو صحیح ہو. اور زبان کی اگر حفاظت کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، درست کر دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا. زبان کی درستگی سے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے کام درست ہوں گے. آخرت کا کام تو یقیناً درست ہوگا کہ اعمال مقبول ہوں گے، اللہ کے نزدیک نجات نصیب ہوگی اور رحمت کے مقام پہنچیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی حالات درست رہیں گے. جو آدمی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، جھوٹی بات، اور زبان کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس شخص کی عزت اور وقار ہو. تاجر ہے تو تب، ملازم ہے تو تب، مزدور ہے تو تب، اگر زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، صحیح بات نکالتا ہے تو دنیاوی کام بھی اللہ تعالیٰ اس کے درست فرمائے گا. دونوں جہان کے کاموں کی درستگی اللہ نے زبان کی درستگی پر رکھی. تو زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. کسی کی توہین، کسی کی غیبت، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات، کوئی کسی مسلمان مرد عورت کے بارے میں ناشائستہ بات، بری بات اپنی زبان سے مت نکالو. اگر زبان کی حفاظت کرو گے تمہارے سارے کام درست ہوں. ٹھیک بات کرو گے لوگوں میں وقار بھی ہوگا اور عزت بھی ہوگی، لوگ اعتماد رکھیں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے، غلط بات نہیں کرتا، سچا ہے، جھوٹی بات نہیں کرتا. جو بات زبان سے نکالتا ہے وہ درست بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر بھی تمہارا وقار ہوگا، دنیاوی کام بھی اللہ تعالیٰ تمہارے بہتر کر دے گا، آخرت کے کام تو یقیناً بہتر ہوں گے اگر تمہاری زبان درست ہوگی. اور تقصیریں اور گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اصولی بات یہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے گا اور اس کے احکام کی تعمیل کرے گا اور نبی کی اطاعت کرے گا، جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں انسانیت کی اور سب کی بہتری اور بھلائی ہے. جو کچھ اللہ اور رسول نے فرمایا تو جو اس کی اطاعت کرے گا یقیناً اس کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی. کامیابی کا مدار اللہ اور رسول کی اطاعت پر ہے. تو یہ اس کے ساتھ مضبوط ہو گیا، آداب کو ملحوظ رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، کوئی بے ادبی اور گستاخی کی بات نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں اللہ کے نبی کو تکلیف اور اذیت پہنچے، تو یہ تمام